Hai codubile, hai fișor codubile, că stau fecile, hai fișor codubile, că stau fecile întârnați, flori talbe de măr, cu răchie și cârnați, flori talbe de măr. Că stau fecile întârnați, flori talbe de măr, cu răchie și cârnați, flori talbe de măr. Hai să-ți descântăm, fecioriță, fecioria, să ce colindăm, fecioriță, fecioria, să-i la poartă pe țători, flori de-albe de măr, șapte sace de fișori, flori de-albe de măr. Da pe noi să nu uitați, flori de-albe de măr, la ospăt să ne chemați, flori de-albe de măr. Fecioria, fecioriță, fecioria, noi ți-om colinda, fecioriță, fecioria, să fii dragă junilor, flori de-albe de măr, capita săracilor, flori de-albe de măr. Să fii dragă junilor, flori de-albe de măr, ca vinul boierilor, flori de-albe de măr. Fecioria, fecioriță, fecioria, dă-ne ce ni da, fecioriță, fecioria, dă frumoasă ce zărim, flori de-albe de măr, dagi bună nu ce știm, flori de-albe de măr. Fă bine și ne îmbie, flori de-albe de măr, coieguță de răchie, flori de-albe de măr. S-o-nchinăm cu sănătate, flori de-albe de măr, și la anul să aveți pace, flori de-albe de măr. De belșug și pețători, flori de-albe de măr, și de mândre sărbători, flori de-albe de măr.